Pois eu entrei dentro da Radio Piratona hai 6 anos, casi 7 anos, xa no ano 1997. Vou facer máis, vou facer 10 anos. Radio Piratona comenzou un 8 de marzo, o Día Internacional da Muller Traballadora, 8 de marzo de 1978. Levamos xa enriba, vamos a cumplir agora 19 anos para o próximo ano. Empezou nun instituto de FP, de aquí dun barrio de Vigo que se chama Teis. Empezou sendo unha radio instituto. O formaron 4 ou 5 persoas dentro dese instituto. Non tiña a ideoloxía de que ten agora mesmo a radio, non? Daquela era máis unha radio de instituto onde os rapaces e as rapazas do instituto pois iban a pinchar a súa música e tal. Salvo tres ou catro persoas que si tiñan unha ideoloxía de radio comunitaria, o resto non. De feito, o nome de Radio Piratona era porque un das persoas que montou a radio estivera un tempo en Brasil e ali as radios comunitarias se chaman Radios Piratas, entonces de aí ven o nome de Radio Piratona. Pois comezou a súa emisión eso, 8 de marzo. O día seguinte, xusto de comenzar, bueno, se anunciou nos xornais aquí locais, xusto o día seguinte se achegou unha carta de telecomunicacións dicindo que a radio era ilegal, que non podían emitir e que se iba a poñer se seguían emitindo, que se iban a poñer unha multa e a incautación dos equipos. Claro, estar nun instituto de FP, pois o claustro de profesores tiveron medios, hubo unha reunión e decidiron que a radio se pechara. A xente que estaba coa radio, rapaces e rapazas daquela, pois decidiron que querían seguir coa radio, que lles molaba o tema, e pasaron á clandestinidade. O 17 de maio colleron e montaron unha radio aparte, non? E tiveron que empezar de cero porque, claro, o emisor e todos os equipos se quedaron ali no colexio. A partir de aí, pois, xa o 17 de maio se marcharon e creo que poucos días empezaron a facer a primeira reunión de radios libres galegas. Daquela xa, estamos falando desde moitos anos. Xuntaron pasta para un novo equipo e todo novo, e foron a un pafeto de aquí de Vigo, que era un sitio moi moi recuncho, onde só se escoitaba no centro de Vigo. Despois moita xente de que formou esa primeira radio piratona marchou, viu outra xente nova e decidiron pasar a radio do pafeto a unha casa ocupada, que daquela estaban de moda as casas ocupadas, non? Había máis movimento de casa ocupada que agora. Non emitiu durante o tempo que estuvo na ruela porque técnicamente era imposible, pero bueno, aí creo que foi a primeira transformación de radio, de pasar de ser unha radio de poñer programas de música simplemente a xa ter unha idea de radio comunitaria, de radio social. Estiveron un tempo na ruela, nesta casa ocupada, hasta que os botaron fora. Volveron a reunirse, a xuntar pelas outra vez, viñeron máis ou menos cerca de onde estamos agora mesmo. A partir de aí, pues nada, máis ou menos a emisión si foi continuada. O último que foi no ano 2001, que tivemos un roubo, escachou no seu emisor. Aparte tivemos un roubo de xente da propia radio, nos roubaron un equipo todo técnico, polo cal tivemos que empezar de novo. E foi a segunda gran transformación da radio. Hubo outra vez asambleas, reuniones. Bueno, a xente, o que vimos é que moita xente viña só a radio a facer programas, non se implicaba moito na radio. Entón, claro, de pasar de ser, ao mellor, 20 e pico personas como éramos, pasamos a ser 4 ou 5, ¿no? O 7, bueno, entre 4 e 10 persoas. Que si decidimos seguir co proxecto. Estivemos 3 anos en debate para que non nos volvera a pasar o que nos pasou, de que alguén de dentro pois nos volvera a roubar. E de paso, pues, conseguir pasta para un novo emisor, un novo material técnico. O conseguimos, volvimos outra vez a emitir. O levamos 5 anos emitindo continuo, 106.0 de FM. Bueno, podes decir que a radio está nun impasse. Nin vamos para arriba, nin vamos para baixo, seguimos tirando, ¿no? Bueno, pues está dentro do que son as radios libres, que naceron aquí no Estado a finais dos 70 e ao término da democracia. Tuvieron a súa máxima apoxeo pues nos anos 80. Pois o que son todas as radios libres, son radios comunitarias que nacen por e para a cidadanía, neste caso a cidadanía local, no noso caso de Vigo, a vosa será Compostela, no noso barrio, e dar voz aos colectivos que non teñen voz, os colectivos e as persoas individuais que non teñen voz nos outros medios de comunicación comerciais, xa por motivos políticos, por motivos económicos que non lles deixan falar, porque non interesa o que din ou porque non é comercial. Entonces, pues, surden estas radios como Piratona, como Calimera, no que se dá voz á xente da rúa. Xa non son os contidos, que eles mesmos, eles mesmas puedan expresarse nos micrófonos, sino que se lles convida a que participen dentro da propia radio, formando parte da súa xestión. Esa gran diferencia que hai coas radios comerciais. Se teño que enfocar estos 18 anos da radio, podo considerar como positiva nese aspecto, non? Porque moitos colectivos e moitas persoas pasaron por aquí pola radio. Ora, penso que as radios libres é un debate que ten que haber, por lo menos na piratona, que ten que haber, e supoño que moitas radios libres e que o achegamento dos colectivos ás radios libres, incluso as persoas. Eu penso que hai un moito colectivo que va de antisocial ou antisistema, logo se perde por sair nun medio de comunicación comercial. Penso que aí hai un erro, non sabemos ben. Non creo que moitos colectivos non toman en serio que é unha radio libre. Se pensa que mellor, como non temos tanta potencia de audiencia como unha radio comercial, pois que non lle interesa, por exemplo, que anunciemos as súas historias, non? É triste moitas veces ver que entre a túa propia cidade hai colectivos e haxa descoñecemento mutuo, que eu non saiba, por exemplo, que hai un colectivo ecologista que está facendo movidas e lle dis a eles e de pronto, ah, non sabía que existía esta radio, levamos 18 anos aquí. A ideoloxía das radios libres non xerárquica, non creemos nos xefes e nas xefas, así que nos reunimos por asambleas. A toma de decisión da radio, nese caso piratona, é a asamblea. A asamblea está formada por persoas, onde cada un ten o seu poder de decisión. Ti dis o que queires ou o que pensas, e ali se decide. As decisións as tomamos por consenso. E logo, pois, para que vos fagades un exemplo, a xente que nos está contando do que pode ser unha radio comercial para comparar, ali teñen un xefe, que é o xefe da radio, logo haberá un xefe de producción, logo haberá alguén que vaya, será encargado de ir a buscar o correo, de contestar o correo. Pois aquí ese traballo é igual, pero o que temos que facer son todos e todas. Así que aquí, pues, en Piratona, nos dividimos por grupos de traballo. Hai un grupo de traballo de interna, que é o que se encarga de tomar actas das asambleas, de tomar as contas da radio. Logo hai unha comisión de externa que se encarga de toda a publicidade da radio, o sea, de facer cuñas, de facer as festas, facer o curso de autoxestión, as camisetas, os CDs, contestar o correo, ir a buscar o correo. Eso é a parte externa. E logo a última comisión que temos é a comisión técnica, que o que se encarga, pues, eso, de que non fallen os CDs e de que funcione todo ben. É así como nos organizamos. A nivel económico, autoxestión. Como xa dimos, a idea principal da radio é ser independente, non depender económicamente de ningún grupo político, empresarial, ni incluso do Estado, ¿no? Non admitimos ni subvencións, ni publicidade de ningún tipo. Facemos publicidade de actos de colectivos sin ánimo de lucro, por exemplo, manifestacións, al mellor un colectivo social que non teña ánimo de lucro, por exemplo, aquí a Cova dos Ratos, pois se ten actuacións, pois tamén as anunciamos sin problema ningún. E logo esa propia cidadanía que quere anunciar eso, actos, manifestacións, ou calquera cousa, eso se anuncia e non cobramos nada, non nos lucramos con isto. Ainda que vendéramos 50.000 camisetas, poñendo caso, os cartos que se sacarán con esas camisetas ou concertos nunca se reparten entre as persoas que formamos o colectivo, senón que pasa a invertirse na radio, a comprar equipas e eso. Sempre autoxestión, porque a única forma de ser independente, senón depender de ninguén. Se admitiramos subvencións ou patrocinios, como algunhas radios admiten, se nos tiramos que dar información en contra desa xente que nos subvenciona, pois non poderíamos, estaríamos atados. Eu cando entrei a 7 anos non sabía onde me metía. Me gusta facer radio e cheguei ali porque un colega coñecía outro e me meteron ali. Entrei ali non sabía para nada o que era piratona, xa daquela sabía unha ideoloxía. Al final quedeime ao revés, ahora estou, pero vamos, a morir, por las radios libres. E a xente que entra, pois pues igual, se lle explica primeiro paso, explicarlle que é Radio Piratona, en que consiste, ese é o primeiro paso. Se ve que lle mola a ideoloxía da radio e como funciona, pois pues se queda o segundo paso, enseñarle o sistema todo técnico, porque é normal que a xente que chega non saiba nada de controles técnicos e nada. Se lle explica todo. E unha vez pasado iso, pois xa forma parte da radio. Pero xa desde o momento que entra, que explique, se lle explica a ideoloxía, unha vez que acepta a ideoloxía da radio, ¿no? Que somos unha radio libre, sin voz, antimilitarista, antisexista, antirracista e todas estas cousas, xa entra a formar parte dunha comisión de traballo. Xa, onde vas a traballar? Porque acá a radio, o que pretendemos non é que haxe uns líderes da radio, sino que máis ou menos todos e todas fagamos o mesmo traballo. Se un día falto eu, ou por exemplo agora son o que máis tempo leva na radio, non tempo. Se un día falto eu, que son encargado de ir a buscar o correo, pues que non quede iso hueco. Ten que vir alguén que veña detrás mía ou comigo para que faga ese traballo. O sea que todos e todas temos que participar. Entón, unha vez que entran, o primeiro é que comisión quere escoller, se explicas comisións que hai, escolle e entra. E se ponga a traballar como un máis. Como unha máis, sí. Contanos un pouco que programas, un pouco a parrilla, así unha descripción. Pues agora a parrilla é moi pequena porque tamén somos poucas persoas na radio. Estamos entre 10 e 13 persoas. Só emitimos en Piratona non tes por que emitir un programa para estar na radio. Entón agora hai cinco programas, sen contar os contrainformativos. Un é musical, que con toda a música que nos chega á radio, pois se fai un programa para que a xente saiba a música que chega, non? Con música un pouco así alternativa, que non música comercial. Logo temos un programa de música rock e metal, logo outro de música punk, onde se tamén se traen grupos locais de aquí da zona. Logo temos outro programa que defende o monolingüismo do galego, onde tamén se traen colectivos cada semana, se traen hai un apartado que se chama Voces Teives, Voces Libres, onde se trae un colectivo da zona tamén para entrevistalos. Creo que me queda un por aí polo camiño. Ah, e logo hai outro que se chama Liberta de Traballo, pero é unha paranoia. Como ten un carácter social, pois todo o mundo ten que pasar por contenidos informativos. É o único que ten preferencia sobre os restos programas. Na parrilla, cando tras na radio fos un programa, se pon un oco e non desplazas, pero o único programa que ten preferencia son os contrainformativos, porque nos parecen o máis interesante da radio, máis importante. Os emitimos cinco veces ao día, se gravan dous veces en directo, pero logo se repiten no ordenador, non? E se por unha vez surde algunha cousa importante que necesite a nosa atención de información, pois os informativos teñen o poder de, o mellor eu estou facendo o programa, vir por aquí e dicir, no, informativos primeiro, nos sacan. Por iso ten a preferencia, pero tamén consideramos que a parte máis social da radio, non? Porque tipo, entrar aquí a facer un programa de radio e pode ser musical, e non aportas nada social. Unha radio libre ten que ter unha parte social, senón sería unha radio de colegas que inventen música nada máis. Non se plantexou nunca compartir local. Tamén hai que contar que é difícil tamén buscar un local que este ben para xitar unha radio, que é un tema importante, porque ten que estar nun alto, entón é moi difícil atopar un sitio, máis, home, en Compostela tamén está vivendo moi mal aquí. Entón, pillar un sitio entre varios colectivos, eu penso que sí, cando nos roubaran, que se mirara a posibilidade, creo, incluso de meternos dentro do local das millores nacionalistas galegas, de compartir ali o mellor sitio, así. Pero como quedaba tan mal, tan baixo, é que ese é o tema principal. Non creo que para ninguna radio sexa problema, hasta incluso pode ser unha mellora, non ter que pagar un aluguer só, pagalo con outros colectivos. Nese aspecto, para a autoxestión é moito mellor, se se reparten os gastos do local. E no aspecto de compartir local tamén con outros colectivos para saber as súas realidades, tamén está moi ben. Nos non o plantexamos, pero penso porque tampouco surdiu. Ni tampouco creo que haxe aquí en Vigo un sitio onde se compartan varios locais, que eso tamén é outra. Porque os centros sociais que hai aquí, como son ahora aí, se non me equivoco, hai tres, pero non están moi máis situados para emitir. Entón, a nos non nos interesa nese aspecto. Levamos tres reunións, surdiu unha idea, eso, de formar unha rede galega, surdiu máis que nada polo tema da posible legalización das radios, porque na próxima lei xeral audiovisual, por primeira vez creo que se vai a contemplar a idea das radios en ánimo de lucro, que hasta agora, creo que no ano 1979 se contemplaban tamén nas leis, non? Pero a partir de aí, pues, foi desaparecendo esa idea das leis, que son onde dan as licencias, non? Pois por primeira vez va a aparecer aí que se poden dar licencias a radios sen ánimo de lucro. O que non ponga lei son as características que van a ter esas radios sen ánimo de lucro. Por eso non sabemos se nos interesa ou non legalizar, non? Porque se nos meten, nos dicen, si os vamos a dar unha licencia, pero só podes emitir con 10 vatios, pues, non nos vale para nada, non? Entón foi unha reunión en Madrid de radios estatais, e creo que logo houve aquí unha reunión, ahora non me acordo por que tema, que se xuntaran aí xente de Calimera, non sei se había xente de Cuaque, incluso aquí de Piratona. E creo que aí foi onde se fixo a primeira reunión. A primeira reunión non estou moi seguro porque non o levaba, pero as dúas seguintes sí, porque estuve en eu. E a cosa está moi parada, porque é un tema que tamén nos afecta aos colectivos que temos asamblearismo, todo ten que pasar por asamblea. Entón, para moverse é moi difícil. Cosas sinxelas como para mandar un comunicado, tens que hablar con cada radio ten que hablar na asamblea, logo ten que ver, ten que volver outra vez para a rede. É moi difícil avanzar nese aspecto. Logo, as radios libres son radios libres e comunitarias. Somos cinco, Filispín en Ferrol, Calimera en Compostela, unha radio veciñal, Roncudo, en Corme, logo está Cuac FM, que está na Universidade de Coruña, e logo estamos nos. Pero claro, dentro das radios, cada unha ten a súa ideoloxía. Por lo tanto, primeiro habería que ver que cousas comuns nos unen e a partir de aí pues, empezar a traballar. Levamos só dúas reunións en tres anos e a cousa moi parada. Por exemplo, agora Último sería mandar un comunicado, que non estaría mal, a Contrabanda FM, que é unha radio de Barcelona, que lle pisou o seu dial unha radio comercial pirata. Entón, eu que eso, penso que unha cosa sinxela, pois sería como radio galega, pois todas as radios facer un comunicado e mandarlle un comunicado. Que pasa? Cora temos, eu xa mandei a idea. Ora que a radio ten que falalo, por exemplo, Filispín non estaba dando sinais de vida, ata aí pouco tiven que falar con eles por teléfono. Entón, todo moi lento. Moi lento, para min é moi lento demais. Es que a idea era máis grande de rede, non pensa, eu por lo menos na miña idea non pensa que non sexa nada complicado. Cousas moi simples, como compartir programas, porque a mellor moitas radios de nós non temos para encher toda a grella. Pois estaría ideal pois pillar un programa de Calimera para aquí, para Vigo, pois tal. A cuestión é como facemos, porque non todas as radios temos o mismo nivel técnico, non todos os programas poden gravar un programa e sacalo, non todas as radios fan programas en galego, entón todas as radios fan programas en galego. Entonces hai moitas cosas, pero eso que teríamos que tratar, pero claro, unha asamblea cada ano e de aquela maneira va moi lenta, para min vai moi lenta a cousa. Pero bueno, a ver, pouco a pouco. Sí, pouco a pouco, paseños de formiga e algún día... Como se podía aumentar, como se podía facer, como vestí que se podía facer para que fora máis rápido a cousa? Home, eu penso que sería moito máis rápido se algún das radios puxera alguén responsable da rede. Nos, na nosa radio, por exemplo, eu son encargado da rede. Home, eu, por suposto, de acordo en que todo pase por asamblea. Pero, por exemplo, para facer un comunicado de un apoio a unha radio libre, que somos da radio libre, penso que rollos que non... Incluso dentro da nosa propia radio, hai cousas que non fai falta pasar por asamblea. O sea, fai a comisión de traballo e logo se informa a asamblea. Pero non temos que estar... Asamblea, podemos facer isto? Porque entón que se eterniza todo. Entón, hai cousas moi sinxelas, como iso, por exemplo, ou como cando foi a reunión que nos convidaron varios centros sociais que fixeron un acto en Oleiros, tamén invitaron a varias redes. Entón, daquela dixéramos tamén, podíamos facer unha reunión aproveitando que estamos todas ali, moita xente non contesta os correos, entón é moi difícil. O ideal é iso, que cada radio tivera o seu ou a súa representante e dicir, mira, pasa isto, un comunicado, vale, pronto, pues fora, e se facía. Cousas sinxelas, claro, cousas que si requiren da asamblea, claro que non, pero cousas sinxelas, sí, e se iba avanzando algo. Pero así nos eternizamos. Bueno, Piratona ainda non se plantexou o tema da legalización. Cando chegue, primeiro estamos aí expectantes, e cando saia o rollo veremos se nos interesa ou non. Ni siquiera entramos no debate da legalización. Hai radios que sí, por exemplo, Cuac FM si se postura unha radio de Coruña. Si se postura abertamente a posible legalización. O temor das radios, como sempre, é que nos pechen a radio. Entón é un risco que corremos sempre. Volver a empezar de cero costa bastante. Hai dúas posturas, a xente que pensa que a legalización é boa para radios libres, porque polo menos non tens ese medo, estás aí legal e podes seguir facendo a túa laboura tranquilamente, non? E logo hai outra postura enfrentada aquí que non quere nada do Estado. Estamos en moitas cosas en contra do Estado, incluso o Estado a que nos leva a esta situación, pois non queremos nada que nos veña de dali, non? Do Estado, non teñen por que regalarnos nada. E logo, claro, hai moitas cosas. Igual logo te meten tamén que teñas que poñer publicidade institucional, non? Algúnas cuñas ou algo. Entón, eso, dentro da ideoloxía de algunhas radios, igual non entra. Por ahora está todo no aire. Eso é moi... hai que esperar moito. Teñen máis prisa, por exemplo, as radios de Madrid, porque tamén teñen o problema de que o seu dial está moi saturado. Entón, xa poden ocupar o dial radios comerciais, incluso radios comerciais piratas. Entón, eles sí teñen máis problemas que aquí en Galiza, que máis ou menos nas cinco cidades onde estamos as radios comunitarias e libres, pois máis ou menos o dial non está saturado. Además, eu estou a favor de todo tipo de radios. O sea, eu penso que o dial é moi grande para todos. Non estou de acordo con as radios comerciais, sobre todo as radios comerciais piratas, porque non son un estilo, pero cada un, mentre non se metan connosco, que cada un colla o seu cacho, que eu penso que hai ideal para todo. Incluso sobre a evidencia para todo, pues tamén hai ideal para todo. É a miña opinión personal, vamos. Cando nos digan legalización con estas condicións, sí ou non. Como todo nesta radio, sempre por debate, debatindo, por consenso. Se chega, ben. E se non se chega, tamén ben. Como chegar? Primeiro, mellorar. Eu falo dende o punto de vista de Piratona, igual outras radios que están mellor técnicamente. Pero primeiro, sobre todo, mellorar técnicamente. Unha radio que se escoita mal ou que se escoita con chuvia ou que os seus programas non teñen a calidad suficiente, se deixan de escoitar. Un programa que está petando, por exemplo, aguantas un minuto escoitando iso ou quitas. Xa non pola temática que contes ou non, porque a temática iso é relativo, pola música que poñas, non? Eso é o primeiro. E logo penso que debería unha certa profesionalización, sobre todo os informativos, porque moitas veces nos cometimos en radios panfletarias. A nós, por exemplo, nos chegan comunicados de cualquier colectivo con varios puntos, empeza a soltar todo o rollo, e a hora de escoitalo é bastante... hai que organizar bastante peñazo para a xente, non? Entón, en ese aspecto sí que había que buscar, penso eu, unha forma de profesionalizar, polo menos os contidos dos informativos, e facelos máis áxiles para que a peña que escoite non se aburra, sin quitarlle, claro, o contido. O problema é que moitos colectivos ao mellor queren que lle leas os 20 puntos que teñen o seu comunicado. Entón, aí está o que da cuestión de como faz iso, sin aburrir a xente, non? Esos son os principales problemas que miro polo que la xente non... E logo, o que decía antes, descoñecemento. Hai moita xente en Vigo que non sabe que funciona a piratona, leva o Yesoa, e dice piratona, ou se ríen polo nome, non? Eso é... causar gracia. Entón, tampouco penso que teñamos que chegar a todo o mundo, Hai moita xente que igual non lle interesa o que di piratona, Dende punto de vista da radio, é máis profesionalización da radio e melloría nos técnicos. E a partir de aí, pois, moito traballo de publicidade. E de información, dando charlas para que a xente coñeza a radio. Eu cando fui a Madrid, no primeiro encontro estatal de radios de medios comunitarios, porque había teles e radios, ¿no? Flipara, porque eu chegar ali pensando que iba a ser un rollo de eso, de como autoxestionarse, como conseguir que tal. Claro, cando chegabas ali vías as radios, eu flipaba co nivel que tiña a peña, pero claro, porque non tiñan que pagar local, había radios que tiñan liberados. Eu penso que non, é o que dixen antes, a radio ten que ser de todas e todos, sin depender de ninguén. Nos, por lo menos, eso xa non nos plantexamos siquiera por ideoloxía, pero é unha pasta ter que pagar a alguén para que este aí deliberado. Non digo tanto como liberados, pero si sí deberías haber alguén encargado. O mellor é forte o que di, que non, facer un núcleo de xente, que tamén estamos en contra disso, pero es que ese é o gran problema moitas veces das radios libres, que non avanzamos porque deixamos toda a man da voluntariedade das persoas. Eu podo, como todo, a xente traballa máis nunha empresa que outra, porque lle gusta o tema, por exemplo, a mí me encanta este tema. Entón, claro, podo estar facendo isto aquí, hasta que podo. Pero cando non poda eu, en marcha da radio, e ven outro que non ten a mesma voluntariedade, que pasa coa radio? Ese é o problema. E o mellor habería que facer un núcleo forte que estivera sempre aí, que máis ou menos levara a radio, para que a radio tirase. Pero claro, tamén é facer núcleos dentro da radio que non está ben. Ese é o problema. Pero a mí o tema dos liberados non me mola nada, Había unha radio libre ali de Bilbao que tamén falaba ali, claro, empezaba a dicir había que emitir, que querían patrocinios, tenían mollón de rollo. Entón, claro, non é idea da radio libre que teño eu. Eles dicían que eso, que había que aumentar a calidade. E como? Pois pillando dous ou tres en plan DJs, en plan profesionales, pa amenizar aquelo. Non sei, entón, xa non é radio libre, é outro tipo de radio. Non sei, eu non entendo radio libre, iso, vamos. Eu penso que deberíamos ser todos e todas da radio que personalmente intentáramos profesionalizarlos e mellorarnos os nosos programas, para eso, para non perder a audiencia, facelo o mellor posible. Máis que nada, é con un pouco de seriedade tamén. Outro dos hándicaps da radio libres, que eso depende de que alguén controla para o técnico, igual dependemos de alguén que controla de técnicos de cualquier historia para facer as cousas. O ideal, como sempre, é que esa persoa que controla de algo, que lle explique aos demais e que quede ben sabido, ¿no? Al compartir coñecimentos, claro, ¿no? Pero en ese aspecto non temos, ¿no? Eu máis que, bueno, dixen un núcleo, pero que máis penso que debería responsabilizarse máis a xente do que fai. Como moitas veces pensamos que estamos nunha radio libre, nos permite eso, pues a veces pasar do programa porque estamos cansados ou cansadas, de bueno, non me apetece, esto paso de ir. Entón, sí deberíamos ter pensar que o que facemos, si se fai ben, pode ser unha pasada. Entón, claro, a responsabilidade implica traballo, implica mollarse, facer máis traballo do que temos, o mellor que estamos traballando, pues acabar de traballar e traballar na radio, pero tamén hai que traballar, lo que as cousas non se consiguen así como así. Eso que me refería máis que nada, sobre todo mentalizarnos de que é un traballo e traballar ben, claro, hai que intentar traballar ben. E nos encantou o tema da comisión de traballo. Eso, todo o que fixo Piratona, o que fai Piratona, sempre por debate, depois de debatir moitas cousas, e o porque decide a asamblea. Entonces hubo un tempo na radio onde todo o peso recaía na asamblea. Que pasaba? Que na asamblea, primeiro, non vai moita xente. E os que van, a final, sempre son os mesmos, os que digo, o núcleo duro, eso, pues, os que máis interesados e interesadas están na radio. Entonces, moitas veces, se cargaba tanto a asamblea, que unha asamblea que debía durar unha hora e media, al final acababa tres horas, non tratabas nin a mitad dos temas, era un rollo. Entón o que se decidiu era descentralizar a asamblea, precisamente para meterle moita carga de traballo, porque al final as asambleas se fan moi pesadas, al final non chegas a ninguna conclusión e non vale, non avanzas. Entón o ideal é, ti cargas as comisións de traballo, teñen dúas semanas para traballar, presentan os seus informes e as súas ideas, e algunhas cousas xa as pode facer a comisión de traballo de cada, por exemplo, a externa, nos que temos a de publicidade, pois nos chegamos con moito, facemos os bocetos, facemos todo unha camiseta e se presenta mellor a radio, presentamos a mellor asamblea, si pode decidir que folle toque, pero non temos que estar, non, a ver, todo ese traballo que teña que facer a asamblea non ten moito sentido, porque alongas iso moitísimo. Eu penso que na radio hai que ser realistas. Moitas veces queremos cambiar moitas cousas e logo ao final non se cambia, non funciona o que está escrito, o que realmente levamos á práctica. Entón, se poñamos que as asambleas, por exemplo, a nosa radio era, daquela, eran obligatorias, e as tres faltas onde se cantera as asambleas, dame a risa, xa pensado. Dicía, fora da radio, non? Porque o queremos é un compromiso coa radio, non queremos peña aquí, que unha peña este traballando moito e outra peña non traballa nada, se beneficia o traballo dos demais, porque además acaba queimando a peña que está traballando. E, bueno, tres faltas. Que pasaba? Que se agaba tres faltas e ninguén era capaz de decir, mira, ti fora da radio, que sea. Entón, se un rollo non se cumple, pois pa que vas a facer manter un rollo que non se cumple? Unha tontería. Pois o que dicimos é, fora, asambleas son obligatorias. Unha ao mes se fan, en vez de facer, porque antes facíamos asamblea de evaluación, asamblea de reprogramación, asamblea de, bueno, non sei cantas asambleas distintas facíamos. Non mes, que al final eran 4 cada mes ou así, que a peña, claro, non che iba al final. Todo fora, todo iso. Se non se cumple, acabas cansando a xente, non? Facemos unha cada mes e non son voluntarias. Quen quere va, só ten que ir unha persoa de cada comisión. Se somos tres comisións, en teoría só teñen que ir tres persoas a asamblea se queren. Eso nada máis. Que pasa? Que vale, se non vamos á asamblea non coñecemos as nosas caras. Bueno, non temos problemas, que somos 10 persoas, nos coñecemos todos, ¿no? Desbloquear un pouco a asamblea e facela máis amena, e de feito é moito máis amena agora, porque chegas co traballo feito, chegas ali con un informe, nos durante este mes, porque cada mes fixemos isto, esta festa, con isto foron os gastos, isto foi tal, pa, fora, está ao de internet, e estas son as contas, ti debes tal, pum, eso está, moito máis rápido, estás ali unha hora tomando un cafedillo. E pasa moito mellor, e non sentes como unha obliga, porque además unha vez ao mes sí que non queima, non o mismo. Ademais, iso, que moitos de nós e moitas de nós, como supoño que vos tamén, estáis metidos en outros colectivos, en outras movidas, e o que menos quere estar aí un sábado, nos facemos o sábado as asambleas. Un sábado pola tarde estar aí toda a tarde metido. E así. Entón hai que ser realista. Non sei que con todo na radio, hai que ser moi realista. Pois moitas cousas. Se a radio non falara en galego a peña e non fixera en galego, pois para que se vai facer en galego? Se realmente non se cumple iso. Eu penso que as radios teñen que ser moi realistas en canto ao que poden conseguir. E o que non, porque senón acabas frustrado e frustrada tamén co que faz, non? A música se debatiu, así sí que se debatiu. Había xente que quería que a música fora toda en galego. Uh-huh. E incluso hubo xente que dixo que a música que teríamos que poñer tiña que ser fora da SGAE. No. Sí, con Creative Commons o que fora, ¿no? E aí se decidiu que na música de cada programa cada un puxera o que quixera. E na música de continuidade, si que fora, se pudera ser música da Creative Commons, copyleft. É un debate que temos que ter dentro de pouco, de feito vou aprender, porque o das GAES sí que, en serio, daquela non o tomamos porque non estamos moito en plan, non, pero na última asamblea que de radios estatais en Toledo se falou do tema das GAES e realmente legalmente a SGAE teñe todas de ganar, pero porque é así, tiñas de ganar. E hubo radios de Madrid que o que fixeron é como coas radios de telecomunicacións que nos chegaron a nos, que nos mandou unha carta a SGAE dicindo, mira que estás pinchando música, tedes que pagar unha cuota. Colleron a carta e pasamos a contestala. Así mandaron varias, pasaron de contestala e as GAE non fala. O que che mandou o seguinte foi unha citación xa judicial e aí tes que ir. Entón, o que se encontroparon foi logo con unha indefensión legal do copón, pois non teñen con que defender legalmente de iso. Entón, hai dúas posturas dentro das radios libres que eu creo que se vai a falar, que unha é empezar a preparar legalmente para intentar rebatir cando te chamen os das GAE, ou que teñamos que facer todas as radios en teoría libres, que por ideoloxía pues poñer música e contidos copyleft, si estamos a favor de que a cultura ten que difundirse, porque nos as radios, para que a xente o saiba, nos atopamos de que por un lado a SGAE nos pide pelas por unha música ou por uns contidos, vamos a falar de música, que máis falamos, que nos non sacamos ningún carto con elos, simplemente poñemos música. A mí, por exemplo, me daría igual poñer a Bisbal que a Retobato, es que me da igual. eu non gano nada con iso. Eu creo que a xente que veña poña a súa música e nada máis. Entonces, por un lado, vemos que as GAE nos pide pelas por meter música, sin embargo, por outro lado, as casas discográficas nos mandan aos seus CDs para que poñamos a música. Sí. Entón, non se come por ningún lado. So, por un lado, nos estáis dicindo que poñamos a vosa música e por outro lado, nos estáis pidiendo pelas. Ou nos estáis dicindo que se poñamos a música os vamos a meter unha multa. Non ten moito sentido eso, penso eu. Entón, o das GAE tamén é un problema técnico, porque si hai moitos programas que a mellor necesitan música que non está nas GAE para facer o seu programa. Eso tal. Fora das GAE ou destas sociedades que te piden pelas de autores, hai música, pero a mellor non tes toda a música que ti necesitas a mellor para facer un programa, ou que se encontre informativo sobre Chiapas ou sobre cualquier historia ou sobre cualquier manifestación ou sindicato, se queres meter unha música e tal, igual te atopas de que non tes música, e a mellor tes música da sociedade alcohólica, de escape, que te valen para ese, pero están dentro das GAE. Entón, aí hai unha limitación. Pero bueno, non é no tema pois, da música que decía, se falou así para arriba, pero creo que hai que rematomarlo e apostar polo tema do copyleft, claramente. Logo tamén a xente que escoita está acostumado tamén á música comercial e tamén acostumbrar a xente ao copyleft.